نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. پانچویں پارے کا رکوع نمبر 15 ہے جو آیت نمبر 116 سے 126 تک ہے. پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 116 ٹو 126. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفرو نہیں بخشے گا این یشرک کہ شرک کیا جائے بہی ساتھ اس کے ویغفرو اور بخش دیا جائے گا ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہوگا. لِمَنْ يَشَاءُ جس کے لیے وہ چاہے گا. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو کوئی شریک ٹھہرائے گا ساتھ اللہ کے فقط تو تحقیق دلّا وہ بھٹک گیا دلالا بعیدا بھٹکنا دور کا این یدون نہیں وہ پکارتے من دونی ہی اس کے سوا الا مگر اناثن دیویوں کو و این یدون اور نہیں وہ پکارتے الا مگر شیطانم مریدا شیطان سرکش کو لعنہ اللہ لعنت کی اسے اللہ نے وقالا اور اس نے کہا لأتخذن البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا من عبادی کا تیرے بندوں میں سے نصیبم مفرودا ایک حصہ مقرر شدہ یعنی طے شدہ ولا ادلنہم اور البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا ان کو وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا ان کو وَلَآمُرَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو فَلَيُبَتِّكُنَّ پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے آذَانَ الْأَنَام جانوروں کے کان وَلَآمُرَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو فَلَيُغَيِّرُنَّ پس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو ولیم دوست من دون اللہ اللہ کے سوا فقد تو تحقیق خسیرہ اس نے نقصان اٹھایا خسرانن نقصان اٹھانا مبینہ کھلم کھلا یعدہم وہ وعدہ کرتا ہے ان سے ویمنیہم اور امیدیں دلاتا ہے ان کو وما یعدہم اور نہیں وعدہ کرتا ان سے الشیطان شیطان الا غرورا مگر دھوکے کا اولئک یہی لوگ ہیں مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے انہا اس سے محیصا جائے پناہ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے سندخلهم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ وعد اللہ ہی وعدہ ہے اللہ کا حق کا سچا ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ سے قیلا بات میں لیسا نہیں ہے بی امانیکم ساتھ تمہاری آرزوؤں کے ولا اور نہ امانیج ساتھ آرزوؤں کے اہل الکتاب اہل کتاب کی میں یعمل جو کوئی عمل کرے گا سوء برا یجز بھی جزا دیا جائے گا ساتھ اس کے ولا یجد لہو اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے من دون اللہ ہی اللہ کے سوا ولیم کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے گا من الصالحات نیک کاموں میں سے من ذکر مرد ہو او انسا یا عورت وہو مؤمن اور وہ مومن ہو فاولائکا تو یہی لوگ ہیں یدخلون الجنہ وہ داخل ہوں گے جنت میں ولا یظلمون نقیرا اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے تل برابر ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے دینا دین میں ممن اس سے جو اسلم سپرد کر دے وجہہ چہرہ اپنا للہ اللہ کے لیے وہو محسن اور وہ نیکوکار ہے واتبع اور پیروی کرے ملت ابراہیم طریقے کی ابراہیم کے حنیفاً یکسو ہو کر واتخذ اللہ اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا دوست وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وکان اللہ اور ہے اللہ بکل شیء ساتھ ہر چیز کے محیط گھیرنے والا بس جی